zł. Sprawdź szczegóły wyprzedaży w salonach Hyundai. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 9 listopada, minęła 11. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Duży spadek przypadków koronawirusa, potwierdzono 21 700 zakażeń, podało właśnie Ministerstwo Zdrowia. Wsparcie instytucji i ludzi kultury, którzy ucierpieli w związku z ograniczeniami sanitarnymi, zapowiada w Trójce wiceminister kultury. Demonstracje w Tbilisi i innych miastach planuje na dziś gruzińska opozycja. 21 713 nowych przypadków koronawirusa wykryto w ciągu ostatniej doby w Polsce. To o 3 tysiące mniej niż wczoraj. Najwięcej zakażeń znów zanotowano na Śląsku. Zmarły 173 osoby, to o 63 mniej niż w niedzielę. Wyzdrowiało 10 tysięcy chorych. W ciągu doby wykonano ponad 43 tysiące testów. Resort Zdrowia poinformował także, że zajętych jest prawie 21 tysięcy łóżek dla pacjentów z COVID-19. Wolnych jest prawie 11 tysięcy. Używanych jest 1800 z 2440 respiratorów. Rząd udzieli pomocy instytucjom i ludziom kultury, którzy ucierpieli wskutek obostrzeń sanitarnych. W programie Trzecim Polskiego Radia wiceminister kultury Jarosław Sellin mówił, że instytucje mają zostać zwolnione ze składek ZUS, a artyści dostaną zapomogi socjalne. Dodał, że wydatki budżetowe na kulturę od marca do grudnia zostały zwiększone o 6 miliardów złotych. Uruchamiamy też specjalny nowy program zapomóg socjalnych dla artystów. Ja przypomnę, że normalnie mieliśmy na te zapomogi socjalne około 500 000 złotych rocznie, a wiosną wydaliśmy 20 milionów i teraz znowu uruchamiamy transzę 25 milionów złotych dla artystów. W poprzedniej transzy tą pomocą zostało objętych 10 tysięcy artystów, więc jest pomoc ze strony ministerstwa. Ministerstwo zapowiada, że wsparcie będzie udzielane tak długo, jak będzie to konieczne w związku z sytuacją epidemiczną w Polsce. Poprawia się sytuacja w Czechach. Wczoraj zanotowano ponad 3600 nowych zakażeń koronawirusem. To najmniej od 4 tygodni. Od dziś w gotowości jest tymczasowy szpital w Brnie. 302 dodatkowe łóżka dla chorych na COVID-19. Brno jest drugim po Pradze miastem w Czechach, w którym otwarto tymczasowy szpital. Powstał w hali wystawienniczej. Na razie łóżka pozostaną puste. Choć sytuacja epidemiczna w Czechach wciąż jest daleka od dobrej, to widać poprawę. W miniony weekend o ponad 500 spadła liczba hospitalizowanych. Z kolei 3608 nowych zakażeń odnotowanych w niedzielę to mniej niż przed tygodniem. Według zapowiedzi ministra zdrowia dziś mają się rozpocząć powszechne badania na obecność koronawirusa w domach pomocy społecznej. Część placówek wciąż nie otrzymała jednak testów. Brakuje też personelu, który miałby przeprowadzać badania. W związku z pandemią koronawirusa od dziś obowiązują ograniczenia w ruchu granicznym. Aby wjechać do Czech z Polski, trzeba mieć negatywny wynik testu lub poddać się kwarantannie. Wymagane jest też wypełnienie elektronicznego formularza lokalizacyjnego. Ograniczenia nie dotyczą m.in. pracowników transgranicznych i osób przejeżdżających tranzytem. Wojciech Stopba, Polskie Radio, Praga. Polskie władze zakładają, że jeśli Joe Biden zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych, to stosunki polsko-amerykańskie ułożą się dobrze. Mówił o tym w TVP1 szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch. Przypomniał, że na początku prezydentury Andrzej Duda spotkał się z prezydentem Barackiem Obamą. Joe Biden był wtedy wiceprezydentem. Szef BBN-u dodał, że prezydent Andrzej Duda kontaktował się ze środowiskami i organizacjami związanymi z Partią Demokratyczną. Takimi chociażby jak Atlantic Council, które bardziej były związane ze środowiskiem demokratów niż ze środowiskiem republikanów. Przypomnę spotkanie prezydenta ze Zbigniewem Brzezińskim. Także pewne przyczółki istnieją i zakładamy, że te relacje ułożą się dobrze, jeśli nie bardzo dobrze. Minister Soloch podkreślił, że kadencja Donalda Trumpa była bardzo dobrym okresem w stosunkach polsko-amerykańskich. Dodał, że obecnie nic nie wskazuje na to, aby Stany Zjednoczone wycofały się z dotychczasowych ustaleń dotyczących współpracy wojskowej z Polską. Dziś po południu prezydent Andrzej Duda ratyfikuje polsko-amerykańską umowę obronną. Zakłada ona m.in. uruchomienie 5. Korpusu Amerykańskiej Armii w Poznaniu. Gruzińska opozycja zaplanowała na dziś demonstracje w stolicy i innych dużych miastach. Wczoraj ponad 40 tysięcy Gruzinów demonstrowało w centrum Tbilisi, żądając rozpisania nowych wyborów parlamentarnych. Policja użyła armatek wodnych do rozpędzenia tłumu. Dwie osoby zostały ranne.

Counting Crows na dzień dobry dziś. Witamy Państwa serdecznie 11 minut po godzinie 11. Witamy w nowym tygodniu. Co dziś u nas? Między innymi muzycznie, premiera i to nie byle jaka. Będzie proza, to przed południem. Będzie rozrywka, reportaż, a już za chwilę nasza płyta tygodnia. Magdalena Dercz, Michał Jakubik, Piotr Łodej, nasza trójka. Witam Państwa w audycji Trójka do trzeciej. No i już kwadrans po godzinie 11. Czas na naszą płytę tego tygodnia. A w tym tygodniu z trzeciej płyty brytyjskiego zespołu Nothing But Thieves utwór drugi z tego wydawnictwa spośród 11, które znalazły się na najnowszym krążku Conora Masona i jego drużyny. 71335, proszę wpisać odpowiedź na pytanie. Ach, właściwie powiedziałem, skąd pochodzą Nothing But Thieves? Skąd pochodzą nazwę kraju, albo przynajmniej tę część Europy? Proszę napisać odpowiedź, a później imię, nazwisko i adres, pod który wyślemy płytę tego tygodnia. Z krążka Moral Panic, Nothing But Thieves, utwór drugi, 71335. Everybody's going crazy. Can't get through to you lately. We're so hopelessly again. The day doesn't stack, the world just spins and then it's wounded. Still it's the place we only got each other. Z naszej płyty tego tygodnia Is Everybody Going Crazy? Nothing But Thieves. Tak się uśmiecham, bo miała być lekcja muzyki, a wyszła lekcja geografii. Brawo, brawo dla Państwa za te odpowiedzi, że to miasto. Miasto w Wielkiej Brytanii. Anglia. Południowo-wschodnia Anglia. Od centrum Londynu to jakieś 65 kilometrów. Hrabstwo ceremonialne Essex. Southern on Sea. Brawo, brawo. No, nie wiedziałem, że z taką dokładnością i takich wiernych fanów Nothing But Thieves mają właśnie po drugiej stronie radioodbiornika. Nowa płyta. Płyta tego tygodnia wędruje do pani Sylwii z Warszawy i do pana Piotra z Gdańska. Serdecznie gratulujemy. A ponownie spotkamy się z płytą właśnie tego troszkę okrojonego tygodnia jutro o tej samej porze. Polecamy i zapraszamy. Prawie 20 minut po godzinie 11. Nie tylko adres mailowy. Trójka do trzeciej @polskieradio.pl, także numer do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych już niekoniecznie w sprawach płyty tygodnia 71335. Polecamy. Wygląda na takiego ambitnego, normalny gość. Może tylko jak na wtorek w mieście korek miał za jasny wzrok. Gdy zobaczył tę dziewczynę w jedną chwilę na dach auta blask, karoserii pobiegł ścieżką, stanął przed nią i powiedział tak. Wiem jeszcze co będzie z tego dalej, ale czuję coś, tak mi się wydaje. Jakiś we mnie głos, wcześniej go nie znałem. Czegoś chcę, bo silniejsze niż ja. Nie rozumiem co właśnie się tu dzieje. Słowa w gardle schną, skacze mi ciśnienie. Powiedz może coś, bo ja sam już nie wiem. Co na to ty? Korek ruszył, a mi w duszy został dziwny smak. Widzę ich, nim dodam gazu, jak na dachu auta stoją tak. Z samochodów rzeka płynie, jak na wyspie, omija ich. I do dzisiaj jego słowa, ta przemowa. Co będzie z tego dalej, ale czuję coś, tak mi się wydaje. Jakiś we mnie głos, wcześniej go nie znałem. Czegoś chcę, silniejsze niż ja. Nie rozumiem co właśnie się tu dzieje. Słowa w gardę schną, skacze mi ciśnienie. Powiedz mogę coś, bo ja sam już nie wiem.

Za 20 minut powrócimy po weekendowej przerwie do opowiadania Janusza Głowackiego pod tytułem My Sweet Raskolnikow. Ja nie mogę się doczekać, bo pod koniec tygodnia dowiemy się, co łączy je ze zbrodnią i karą Fiodora Dostojewskiego. To jeszcze przed południem proza czytana w Trójce. Teraz 28 minut po 11. W audycji powiem m.in. o tym, że byli funkcjonariusze policji stworzyli dla psów i koni po służbie jedyne takie miejsce w kraju, gdzie mogą spokojnie dożywać swoich dni. Nie ma przepisów, które regulowałyby ten problem. Psa i konia kupuje się do służby, szkoli go, pracuje. A co potem? Jest dokument, który wycofuje takiego zwierzaka ze służby. Nie ma jak gdyby żadnych już później ani wytycznych, ani finansów na to, żeby się jakoś tym zwierzakiem zaopiekować. Jest to środek przymusu bezpośredniego i niestety jest to traktowane na równi z bronią. I jak broń się na przykład zepsuje, zużyje, to jest niszczona, zdejmowana ze stanu i tak samo jest traktowany pies czy koń. W ogóle nie jest przewidziane w ustawodawstwie, co ma się stać czy z psem, czy koniem, który kończy służbę. W jakichkolwiek służbach, bo nie mówimy tylko o policji. Tak? Nie jest określone, że jak zostaje wycofany, to idzie przykładowo do przewodnika, przewodnik dostaje jakieś fundusze, dzięki którym będzie mógł go utrzymać, a co jeszcze gorsza, leczyć, bo są potężne pieniądze niezbędne właśnie do utrzymania takiego zwierzaka, a w przypadku koni to już w ogóle wyższa filozofia związana z logistyką, czyli z miejscem, gdzie takiego zwierzaka można trzymać, bo to trzeba mieć albo swoją stajnię, albo wynajmować hotel. To są kolejne potężne pieniądze, gdzie takiego, nie wiem, szeregowego policjanta, czy innego funkcjonariusza, który jest na niezbyt wysokiej grupie, no to musiałby pewnie poświęcać całą swoją pensję, żeby móc takiego zwierzaka utrzymać. Czworonożni emeryci, reportaż Grażyny Wielewiejskiej, dziś po godzinie 14. A jeśli mają Państwo propozycje tematów dla dziennikarzy Studia Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia, prosimy pisać pod adres reportaże@polskieradio.pl. Jestem kamykiem lecącym w twoje okno. grą, stopami, które boso przeszły drogi szmat. Za 24 minuty będzie południe. Jeszcze przed prozą czytaną w Trójce my zaglądamy do muzycznego kalendarza i odnotowujemy 27. rocznicę wydania albumu. I to nie byle jakiego, bo Dave Matthews Band wydali swój pierwszy album Remember Two Things. To było w roku 1993. Out on the beaches we wore pineapple grass, spray tans. Tripping Willis, Dave Matthews i jego drużyna numer drugi z płyty, która ukazała się równo 27 lat temu. Do kalendarza muzycznego jeszcze będziemy zaglądać. Za 19 minut będzie południe. Na przedpołudniową porcję prozy czytanej w Trójce. Za kwadrans południe już przenosimy się do Paryża lat 70. Janusz Głowacki. My Sweet Raskolników. Czyta Przemysław Bluszcz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Z gościnnym udziałem Oleny Leonenko-Głowackiej. Fragment 11. Opróżniliśmy kielichy. Student pić próbował równo z nami. Bladł, ale zaraz czerwieniał i od nowa bladł, ale trzymał się, trzymał. Lubow magnetofon włączyła. Śpiew popłynął murzyński. Cezar oświetlił akwarium. jednej rzeczy tylko żałuję w życiu. Zamyślił się Rysiek, patrząc smutnie, jak Lubow dolewała nam whisky do szklanek. To było parę lat temu. Organizacja się rypła. Piłem wtedy ostro. Wiesz, szukałem jakiejś drogi. Synek miał też wtedy ciężki okres. Kto za kim? Mniejsza o to. Na pewno tak. Pamiętaj jedno, że ci tutaj nic nie wiedzą, nie rozumieją. I oni są po to, żeby tobie nadskakiwać. Po to, żeby cię żywić. Ty się orientuj. To dla nich jest zaszczyt. Ja już piję trzeci dzień. Jestem zmęczony. Po każdej flaszce stawaj w otwartym oknie na 10 minut bez papierosa. Masz tylko jeden organizm. A powiedz tak szczerze, nachylił się do mnie, na co ci ona? Leżeliśmy wygodnie w fotelach wielkich. Tamci rozmawiali o obcych sprawach. Muzyka grała. Zastanowiłem się i powiedziałem... A bo co? No, na co ci to wszystko? Ten cały chłam. Pisarz musi pisać w swoim kraju. Mógłbym mieszkać pół roku tu, pół roku tam. Student usiadł naprzeciwko, coś powiedział i napił się. Zobacz tego biedaka, rozczulił się Rysiek. Kontestatora od 7 boleści, naiwniaczka. Zobacz, jakie to wątłe, blade. I to chce robić rewolucję? Ale jest poczciwy, chce dobrze. No napij się z nami, ty biedo, no. Napij się. Lubow usiadła koło mnie. Objąłem ją. Nie poniżaj się, powiedział Rysiek. Przecież i tak nie rozumie. Ty głupia, ty, potrząsnął nią Rysiek. Kto cię tak będzie kochał? Wolisz być z tymi elegancikami, z tym frajerkiem? Pokazał studenta, który trzymał się resztkami sił. My dwaj musimy trzymać się razem, w kraju i za granicą. We dwóch zawsze pogodzimy pozerków, zawodniczków, cwaniaczków, fryzjerków. Kiedyś dostałem drugą nagrodę w konkursie o tematyce ochrony granic. Nakręciłem łąkę, las. Zachodzi słońce i przy ognisku mężczyzna. Za plecami ma cień długi na całą łąkę. Robiło się coraz parniej. Spadło kilka kropel deszczu. Gdzieś daleko raz i drugi zagrzmiało. Gryza idiot, powiedziała Natalia. Tak, kiwnąłem głową. Będzie chłodniej. Lubow zaprosiła mnie do tańca. Jeszcze czego, powiedziałem. Po tym wszystkim? Zresztą dyskutuję z kolegą. Mój ojciec zginął w czasie burzy. Posmutniał Rysiek. Od pioruna? Nie. Mieszkaliśmy wtedy na wsi. Piorun uderzył z 30 metrów od niego. Ojciec upadł ze strachu. A jest taki przesąd na wsi, że jak kogoś porazi prąd, trzeba go zakopać w ziemi. Bronił się, ale go zakopali. Ciemnota. Nie. Sąsiedzi go nie lubili. Pomyśleli, że jest okazja. Wziął Lubow i zaczęli tańczyć. Nie wyglądała na zmartwioną. Tego jednego żałuję w życiu, żeśmy wtedy te organizację rozwiązali, powiedział, kołysząc się z nią przy mnie. Błysnęło. Zaczął padać deszcz. Student, blady bardzo, wzdłuż ściany do wyjścia zsunął. Pamiętaj, Janek, jak najmniej rób. W jakim sensie? sensie koło siebie. Im mniej ty robisz koło siebie, tym więcej inni muszą. Rysiek zatoczył się na stolik lekko. Kawę wylał. Podtańczyli do akwarium. Cezar niespokojny, krzywił się, zamamrotał. Lubow ramionami wzruszyła i już siedzi. Rysiek obok. Nalał sobie, mnie i jej. O co się rozchodzi? Zapytał. Coś wyczuwam. Zdaje się, że ma żal, żeś wywrócił kawę. Albo się boi o akwarium. Zaraz, powiedział Rysiek. Ja tu jestem twoim gościem i nikt mi nie będzie nic mówił. Zaraz. Ja tu jestem gościem mojego przyjaciela Janka, pisarza z Polski, któremu wy wszyscy sięgacie potąd. Tu pokazał, dokąd mi wszyscy sięgają. To nie było bardzo wysoko. Daj spokój, Rysiek. Nie denerwuj się. Nie warto. Pociągnąłem go za rękaw. Ale wyrwał się i wstał. W rozpiętej na piersiach koszuli, ze wzburzonymi włosami, z burzą w tle, wyglądał okazale. Przemysław Bluszcz czyta fragmenty jednego z najdłuższych opowiadań Janusza Głowackiego z lat 70. My sweet Raskolnikow. Muzyka Łukasz Borowiecki, gościnnie Olena Leonenko-Głowacka. Barbara Marcinik i zespół zapraszamy od poniedziałku do piątku około 11:45. Po raz kolejny proza czytana w Trójce na naszej antenie jutro przed południem, a za 6,5 minuty o 12:00 serwis Trójki.